zarejestruj się na stronie pacjent.gov.pl lub zadzwoń na bezpłatną infolinię 989. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 grudnia. Minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Tymczasowy szpital na Stadionie Narodowym w Warszawie szykuje kolejne łóżka dla pacjentów covidowych. O kolejnych prowokacjach służb białoruskiego reżimu informuje Straż Graniczna. W serwisie także relacja ze szczytu cyfrowego ONZ, który rozpoczął się właśnie w Katowicach. 13 250 nowych potwierdzonych przypadków koronawirusa stwierdzono minionej doby w Polsce. W tym czasie zmarło 25 osób. Coraz więcej chorych trafia do szpitali. W tym tygodniu na Stadionie Narodowym w Warszawie zostanie otwarty kolejny moduł. Udało się skompletować kadrę. Kolejnych 28 łóżek będzie do dyspozycji od środy, informuje dyrektor szpitala Artur Zaczyński. Powoli uruchamiamy, zgodnie z decyzją wojewody, od dzisiaj kolejny moduł. Na razie mamy miejsca, na razie przyjmujemy, wypisujemy chorych, przyjmujemy po 14-15 osób dziennie jest rotacji. 3 dni jest jakoś tak spokojniej, ale nie jest różowo. W szpitalu tymczasowym będzie 150 łóżek, dziś jest ich 128, zajętych jest 113. Na Łotwie potwierdzono 2 zakażenia nowym wariantem koronawirusa Omikron. Patogen prawdopodobnie jest już obecny także w Estonii. Władze nie podają jednak na razie żadnych szczegółów na ten temat. Wiadomo jedynie, że próbki pobrano w sobotę na lotnisku w Rydze i że prowadzone są dalsze badania. Tymczasem rano estoński nadawca publiczny poinformował, że również w Estonii prawdopodobnie wykryto pierwsze 2 przypadki Omikronu. Próbki, w których stwierdzono mutację charakterystyczną dla tego wariantu, pobrano od osób podróżujących z Dubaju i z Republiki Południowej Afryki. Są one obecnie poddawane dalszej analizie, aby ostatecznie potwierdzić, że chodzi właśnie o ten rodzaj koronawirusa. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Ostatniej doby Straż Graniczna odnotowała 35 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Wydano 8 postanowień o opuszczeniu terytorium Polski. W okolicach placówki w Narewce funkcjonariusze białoruskich służb rzucali petardy hukowe. Były też inne zdarzenia, mówi rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska. Około godziny 18 podeszła pod granicę kilkunastoosobowa grupa. Te osoby zapewne przygotowywały się do nielegalnego przekroczenia granicy. Była przecięta koncertina. Jednej osobie, obywatelowi Iraku, udało się przejść na stronę polską. Ten mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do linii granicy. Od początku roku odnotowano około 40 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Ponad 5 tysięcy uczestników z całego świata i niemal 100 debat o zarządzaniu internetem i nowych technologiach. W Katowicach rozpoczął się szczyt cyfrowy ONZ. W spotkaniu biorą udział przedstawiciele Organizacji Narodów Zjednoczonych, rządów, świata biznesu, nauki i organizacji pozarządowych. W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach jest Agnieszka Jasik. Agnieszko, jakie debaty i wydarzenia znalazły się w programie pierwszego dnia szczytu? Dziś jest tak zwany dzień zero. W programie są aktywności zainicjowane głównie przez organizatora, czyli przez Polskę. Ministrowie, naukowcy i biznesmeni dyskutują o zarządzaniu światem cyfrowym, mówi pełnomocnik rządu do spraw szczytu Krzysztof Schubert. Oprócz tematów takich czysto związanych z internetem, no bo tutaj jakby internet jest tą myślą przewodnią, zresztą Internet United, no to jest temat tegorocznego 16. polskiego szczytu, są i kwestie regulacyjne, i kwestie współpracy między państwami, czyli ten taki model bardzo wielostronny, na którym zależy ONZ-owi. Mieliśmy też dzisiaj już przyjemność gościć bardzo ważnych gości, zastępcę sekretarza generalnego ONZ-u, który już dzisiaj rano tutaj przyjechał. Po południu zastępca sekretarza generalnego ONZ Liu Jimin weźmie udział m.in. w szczycie młodych. To polska inicjatywa skierowana do młodych ludzi, którzy w przyszłości będą kreowali cyfrowe środowisko. Ale szczyt to nie tylko okazja do wymiany myśli i doświadczeń. W planach są też ważne porozumienia. Dziś po południu rektorzy śląskich uczelni i NASK podpiszą umowę dotyczącą pierwszego polskiego interdyscyplinarnego konsorcjum naukowo-badawczego. Z Katowic Agnieszka Jasik, dziękujemy za relację. Papież Franciszek zachęcał młodych Greków, aby nie bali się wątpliwości, bo one pomagają umocnić wiarę. W trzecim dniu pielgrzymki do Grecji papież spotkał się z młodymi ludźmi w podateńskiej szkole świętego Damazego, prowadzonej przez Urszulanki. Odpowiadając na pytania zadane przez młodych katolików, Franciszek porównał wątpliwości do witamin, które czynią wiarę silniejszą. Nie bójcie się wątpliwości, bo nie one są brakiem wiary. Przeciwnie, wątpliwości są witaminami wiary. Pomagają ją umacnić, czynią mocniejszą, to znaczy bardziej świadomą. Pozwalają jej wzrastać. Sprawdzają, że chętniej wyrusza się w drogę. Bez pokorą iść naprzód, dzień po dniu. Spotkanie z młodymi zakończyło 35. podróż apostolską papieża, w trakcie której poza Grecją odwiedził także Cypr. Licytacja przedmiotów przekazanych na 20. akcję charytatywną Choinki Jedynki rozpoczęła się w programie Pierwszym Polskiego Radia. Zebrane pieniądze zostaną przekazane na wsparcie Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko oraz katolickiej wspólnoty Chleb Życia siostry Małgorzaty Chmielewskiej. Wśród aukcji można znaleźć prawdziwe unikaty. Choinki Jedynki. Płyta z największymi przebojami lata z radiem, wydana na 50-lecie. Tylko 1000 takich winylowych płyt zostało zrobione, ani jednej sztuki więcej. Każda miała swój indywidualny numer, a jedna z nich ma numer 0001. I właśnie ta płyta jest przeznaczona na licytację. To jest prezent od prezes Zarządu Polskiego Radia, pani Agnieszki Kamińskiej. Ten wyjątkowy winyl przekazuje właśnie na rzecz charytatywnej akcji Choinki Jedynki. I mam nadzieję, że uzyska bardzo wysoką kwotę, no bo posłuży dobremu celowi. Licytacje potrwają do 10 grudnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałkowe popołudnie pochmurne z przelotnymi opadami śniegu, a na południowym wschodzie także deszczu ze śniegiem. Drogi i chodniki śliskie. Nad morzem silniejszy wiatr. W Suwałkach minus 3 stopnie, w Warszawie i Gorzowie 0, w Krośnie i Legnicy plus 1, w Bytomiu plus 2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W pewnym domu zimną porą płacz malucha stał się zmorą. Nosek trapi, swędzi, dręczy, maluch marudzeniem męczy. Aromactive, pomysł taty, skład i zapach ma bogaty. Już z plasterkiem biegnie mama, wnet zdobiona jest piżama. Aromactive nos raduje i spokojna noc triumfuje. Maluch przespał całą noc, tak odświeża plastra moc. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Gore gwiazda Jezusowi. Najpiękniejsze kolędy i pastorałki zaśpiewane przez Dorotę Miśkiewicz i chór Polskiego Radia pod dyrekcją Marii Piotrowskiej-Bogaleckiej z udziałem kwartetu Pawła Tomaszewskiego. Album, który każdy dom wypełni radością świąt Bożego Narodzenia. Do kupienia m.in. na sklep polskieradio.pl. Polecają program drugi i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. A w taką pogodę co bierzecie na odporność? To co zawsze. Rutina. Rex, cicho. A myślałaś o witaminie D3 i cynku? No jest potrzebna. Ale kto by tam łykał tyle tabletek? A my zmieniliśmy na Rutina C Max D3. Jedna tabletka zawiera wysoką dawkę rutozydu, witaminy C i cynku. No i oczywiście witaminę D3 na odporność. Aż 2000 jednostek w jednej tabletce. Biorę suplement diety Rutina C Max D3 i czuję się świetnie. I cena jest bardzo przystępna. To już wiem, co od dzisiaj będziemy stosować. Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nasza tonacja. A no właśnie, witam Państwa. 12:08 po. No w to mikołajkowe południe. Witam Państwa. Ja nazywam się Marek Wiernik. Wraz ze mną Anna Regulska, Marek Pawlukiewicz do godziny 13:00. Nasza tonacja, czyli nasza muzyka, czyli w naszym ojczystym języku piosenki. Przy okazji powędrujemy sobie po Polsce, artyści z różnych miejsc i nie tylko debiutanci, ale również uznani wykonawcy, w sensie, że już od lat grający. No ale znowu krucho z koncertami, a zatem musimy się nawzajem wspierać. Tak, prezenty będą oczywiście, bo tak jak powiedziałem, to jest nasza tonacja mikołajkowa, ale zaczniemy od muzyki. Grupa, super grupa w zasadzie z Płocka, to mocna scena muzyczna od lat. I Farbenlere, i Lao Che, Rigor Mortis, Strajk, Podwórkowi Chuligani, tak długo, długo można by wymieniać. No a my na początku w Trójce zrobimy sobie akuku. Fajna, skoczna muzyczka zespołu Akuku. Trójkowe Mikołajki. A no właśnie, tak jak powiedziałem, Trójkowe Mikołajki, mam dla Państwa upominki i prezenty. Teraz proszę o skupienie. Najpierw zacznę może od zestawów, co się znajduje w tych zestawach dla Państwa. Więc mamy maskotka kotka, do tego jeszcze słuchawki z powerbankiem i do tego jeszcze trójkowy kubek ceramiczny, a więc bardzo zacny zestaw. I co należy zrobić? Tu mam prośbę. Proszę napisać. Ja Państwu teraz podam swój adres mailowy. To jest tak, marek.wiernik@polskieradio.pl. No i na ten adres proszę kierować swoje dane. Czyli tak, to proszę pamiętać, bo będą wysyłki, a więc imię, nazwisko, oczywiście adres, najlepiej również telefon kontaktowy. No i sprawa załatwiona. Także życzę powodzenia. Mikołajkowe upominki dla Państwa i muzyczka dla Państwa. Mieliśmy przed chwilą supergrupę z Płocka, Akuku. No a teraz supergrupa z Trójmiasta. Ten zespół obserwuję już od dłuższego czasu. The Shipyard. To jest równo 10 lat temu powstała ta formacja. W składzie Piotrek Pawłowski, między innymi Rafał Jurewicz na wokalu, no i producenci, i Piotr, i Bodek Pezda z Agresywy 69. Ładnie to wszystko pięknie brzmi. No i teraz będzie The Shipyard w utworze Oceany. zbiegły pochodnie. Zostaliśmy rozbitkami. 100 lat samotnie. Gdzieś pomiędzy pustyniami. Ocean budzi się. Byliśmy kochankami. Tak niebezpiecznie. Gdzieś pomiędzy biegunami. Ocean budzi się. Ocean budzi się. Ocean. Bardzo to ładne, grupa The Shipyard, Trójmiasto. Płyta o tytule Niebieska Linia. Piotrek Pawłowski, którego wymieniłem, no kiedyś Made in Poland, Cold Wave. Tak się określało to, co grają, tak wtedy również Varieté. No a The Shipyard to taka melodyjna, sympatyczna alternatywa. Zresztą Piotrek Pawłowski i koledzy też, jego Made in Poland, to już wspominałem. Dance Like Dynamite, o właśnie, kolejna propozycja trójmiejska. No dobrze, tak sobie wędrujemy po Polsce. Dużo było wody, bo był ocean. Teraz przejdziemy do wodospadów, a jednocześnie z Trójmiasta wyskoczymy sobie do Krakowa. Jest taki już od ponad 15 lat zespół o nazwie Allergen. Ja zapamiętałem koncert tej grupy, to było 5 lat temu w Dolinie Szarloty. Wtedy bohaterami byli muzycy zespołu The Sisters of Mercy. No ale Allergen rozgrzewał publiczność zebraną w tym pięknym miejscu. Jak sami mówią, to co robią, to pozytywne brzmienie naładowanych rock'n'rollem gitar. Taki mainstreamowy rock, proszę posłuchać, będą Wodospady grupy Allergen. Gdzieś tam w wyobraźni niezbadanej są dni, kiedy życia mi za mało. Żyj tak, żeby czasu brakowało. Nie oglądaj się za siebie, patrzmy tylko to, co będzie. Zastanów się, co w życiu ma sens. Czasu mamy tak niewiele. Życie jest jak krótkie mgnienie, wszystko minie jak sen. Zawsze można kogoś spotkać na dnie piwnic zawsze zadymionych. Jest stos tych przyjaźni niespełnionych. Nie oglądaj się za siebie, patrzmy tylko to, co będzie. Zastanów się, co w życiu ma sens. Czasu mamy tak niewiele. Życie jest jak krótkie mgnienie, wszystko minie jak sen. Rzeczywiście pozytywne brzmienie, mimo tego, iż to Allergen z Krakowa nam się przypomniał, odezwał, tak sobie wędrujemy po kraju. No a teraz w programie trzecim zagramy coś z Warmii i Mazur, z Olsztyna dokładnie, też 10 lat, Shipyard 10 lat i uwaga, Romantycy Lekkich Obyczajów, zawsze podobała mi się ta nazwa, duet, no, który już nagrał kilka płyt, nawet album z tytułem Best Of i tu przede mną leży ten wybór Best Of, to ja na teraz mam dla Państwa piosenkę zatytułowaną Dom w podtytule Tęsknię. Romantycy Lekkich Obyczajów. Jak tu cicho i ciemno, już nikogo tu nie ma. Zgasło światło nade mną, zatrzymała się ziemia. Gdzie są moi koledzy? co gołymi rękami wyciągali mnie z domu, kiedyś zależało mi. Tęsknię za wami. Trzeci Polskiego Radia, 12:27. No to teraz z Warmii na Śląsk. Wybieramy się, Rybnik dokładnie. To jeszcze była druga połowa lat 90. Olek Biela, gitarzysta, kompozytor, z kolegami wymyślili grupę o nazwie Underground. I to, i koncertów cała masa, i płyty. Pamiętam taki koncert w Trójce tu obok, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To kilkanaście lat temu było. Potem Polskie Radio wydało płytę After Grunge, również grupy Underground. No i czekamy na nowe krążki, ale mamy nowe nagrania. I za chwilę Underground w piosence zatytułowanej Sasza. We'll be right back. Śląski, Underground i Sasza. Trójkowe Mikołajki. A no właśnie, bo to jest mikołajkowa nasza tonacja. Przypominam, mamy dla Państwa zestawy upominków, prezentów. Na ten zestaw składają się maskotka kotka i słuchawki z powerbankiem i kubek trójki ceramiczny i to wszystko dla Państwa. Tylko trzeba się odezwać na mój adres marek.wiernik@polskieradio.pl i proszę pamiętać o podawaniu imienia, nazwiska, adresu swojego i numeru telefonu. Proszę Państwa, to tak, wszystkiego oczywiście najlepszego z okazji Mikołajek. Wracamy do muzyki i wracamy jednocześnie do Krakowa i otwieramy taki podrozdział tej naszej tonacji, czyli polska klasyka wedle majstra Wiernika. I przypomnimy sobie jeden z tych mega, mega przebojów Republiki i od razu powiem o tym, iż będzie to Biała Flaga, a zajrzymy do albumu Agresywy 69. No, prekursorzy polskiego industrialu, koniec lat 80. i taka płyta Agresywy zatytułowana Republika 69. No i z tego krążka pochodzi właśnie Biała Flaga. Zabrakło ich, choć zawsze było ich niewielu. Elu, elu, elu, elu, elu. Schowali się, po różnych mrocznych instytucjach, kucjach, kucjach, kucjach, kucjach, kucjach. Pożarła ich galopująca prostytucja, ucja, ucja, ucja, ucja, ucja. Gdzie są moi przyjaciele, wojownicy z tamtych lat? Zawsze było ich niewielu, teraz jestem sam. Co to za pan? W tych kulturalnych okularach jest starał ładnie siedzieć i wysławiać. Ach, co za ton, co za ukłon, co za wiara w każdym zdaniu. I jakie mądre przekonania, nania, nania, nania, nania, nania. Gdzie są moi przyjaciele, wojownicy z tamtych lat? Zawsze było ich nie. Oto są, wszyscy są przyjaciele moi z wielu stron. Co za pochód, co za piękny krok. Maszerują ramię w ramię wprost. I w amboszach, w garniturach, z pijamami, pod pachami, z posadami, pod okami i z białymi chorągiami. Idą tłumy ich, tłumy ich. zabrakło ich, gdzie oni są? Zabrakło ich, gdzie oni są? Zabrakło ich, gdzie oni są? Zabrakło ich, gdzie oni są? Zabrakło ich, gdzie oni są? Agresiva 69, polska klasyka w naszej tonacji. Proszę Państwa, no to teraz będzie w trójce zespół klasyczny, no bo w drugiej połowie lat 80. narodziła się formacja w Łodzi tym razem o nazwie Blitzkrieg. No zespół o bardzo burzliwej karierze, kilka lat działalności, długa przerwa, a na początku lat 90. Blitzkrieg powrócił po 27 latach, potem znowu przerwa, no i dwa lata temu ponownie ukazała się płyta tej orkiestry Good Times, tak nazywa się to wydawnictwo. Materiał nagrywany w różnych miejscach świata, dokładnie, bo i w Pittsburghu za oceanem, i w polskim radiu, w studiu imienia Henryka Debicha w Łodzi, i w Aleksandrowie Łódzkim. No w każdym razie powstał ciekawy materiał. Ja Państwu teraz zagram utwór o tytule Puszka i zwracam uwagę na głos, który pojawi się na początku tejże Puszki. Głos Bogusia Michalonka. To była bardzo ciekawa postać na łódzkiej scenie muzycznej. No, jeden z tych pierwszych punkowców łódzkich, taki zespół Cinema. No potem niestety pożegnaliśmy Bogusia. Dla niego cała ta płyta, jemu dedykowana. Good Time zespołu Blitzkrieg, a słuchamy utworu Puszka właśnie. W trójce. Proszę Państwa, no i teraz wspomnę o pewnym wydarzeniu. To cała historia tej grupy, no krótka, 12 lat temu powstał taki zespół Kim Nowak. No to ci bardziej dojrzali, dorośli słuchacze kojarzą aktorkę wspaniałą Kim Nowak właśnie, ale zespół też trochę podziałał. Juniorzy Waglewscy stworzyli ten band w 2009 roku i na drugiej płycie zespołu Kim Nowak pojawił się utwór zatytułowany Prosto w ogień. I to dopiero była historia, bo gościnnie w roli wokalistki, to zresztą Państwo usłyszą za chwilę, pojawiła się w tym nagraniu Izabela Skrybant-Dziewiątkowska, więc liderka, wokalistka tercetu egzotycznego. No, oddzielna historia. Ja tylko przypomnę, tercet egzotyczny, lata 1963 do 2019. Niestety dwa lata temu, no to już 2,5, bo to był maj 2019, odeszła Iza Skrybant-Dziewiątkowska. No pozostała ta płyta Wilk i Kim Nowak i będzie Prosto w ogień. Thank you. Kim Nowak na trójkowej antenie. Taką muzykę tworzyli kiedyś Bartek i Piotrek, kiedy ja byłem za tym, co robili. No może kiedyś wrócą do takiej właśnie muzyki. Proszę Państwa, to już ponad 3 miesiące, tak, 8 września tego roku, przypomnę, odszedł Sosnowski. Zajrzymy sobie do tej pierwszej płyty artysty. Sprzęt w jednej torbie podróżnej, sprzęt nagraniowy, The Hand Luggage Studio, to ta pierwsza płyta Sosnowskiego, artysty niezwykłego, niepowtarzalnego. Przypomnijmy sobie jego głos, jego interpretację. To będzie utwór zatytułowany Gniew. Sosnowski. W nocy nie śpię, nie, bo spokojny sen i normalny dzień i wiarę zabrałeś mi też. Na ulicach śmiech i w powietrzu tlen, nawet zieleń drzew, pieniądze zabierasz co chcesz. Wolno, wolę horyzonty, dom, rodzinę, moi dzieci, krew. Ale jeszcze mam to czego zabrać nie da się. Gniew, gniew, gniew, gniew, gniew. Strach i ciemności smak, zamiast cudu mam pogardę, pogardę do cna. Zarabiałem na chleb, żyłem, kochałem się, jutra nie mam, bo je ukradłem. Wykiwałeś mnie, drodzy kłamcy i złodzieje, gdy ucinie pomarłych płacz. Kiedy skończą się wybuchy, będę tylko ja. Gniew, gniew, Trójkowiczów pożegnaliśmy we wrześniu Sosnowskiego. Przypominam, nasza tonacja, wydanie mikołajkowe i proszę słuchać Trójki cały czas, w każdym paśmie, w każdej audycji mamy dla Państwa